کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے میرا کام نہ کیا تو میں قادیانی یا عیسائی ہو جاؤں گا، یہ کیسا؟ یہ تو اس طرح کے مکتوب تو مجھے آتے ہیں بعض اوقات، شاید جھوٹی دھمکی بھی دیتے ہوں گے کہ اس بار نہیں یہ پیسے دے دیں گے. بہرحال ایسا لکھنے یا کہنے والا کافر ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے یا لکھے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو وہ ابھی سے کافر ہو گیا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی ضرور ضرور ضرور فکر کرنی چاہیے. زبان کی تیزی، فضول بک بک کی عادت اور گناہوں پر دلیری، بے باکی اور غفلت، غرور و تکبر وغیرہ بڑے بڑے خطرناک باطنی امراض ہیں. اگر دوسروں کو بلا اجازت شرعی جھاڑنے لتاڑنے وغیرہ کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہو؟ کہ بات بات پہ لوگ طرح طرح کے کفریات بکتے رہتے ہیں، اور یہ پیسوں کے لیے ایمان پر کھیل جانے کا تو ایسا انداز ہے کہ مت پوچھو بات. ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 2 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، 1.5 سال ہوا ہوگا. ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری تنگ دستی ہے، فلا ہے، اور مجھے الگ سے وقت دو، کیونکہ بس میں نے سب چھوڑ دیا اپنا دین و ایمان اور میں اب کافر ہو چکا ہوں، اگر آپ مجھے میرا مسئلہ حل کریں گے تو میں پھر مسلمان ہوں گا. پھر میں نے اس کو سمجھا بجھا کر اسی وقت توبہ تو کروائی، پھر میں نے اس کو الگ سے وقت بھی دیا، اس سے بات سنی اس کی. تو اس نے کوئی رقم کا مطالبہ کیا مجھ سے. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہے اور میں دعوت اسلامی والا ہوں الحمدللہ، اور تجربات بھی ہیں، اس طرح کے لوگ مجھے تو ٹکرتے رہتے ہیں پیسے مانگنے والے، تو ایک دم سے پیسے میں کیسے. تو میں نے اس کو کسوٹی پہ رکھا، اس شخص کو کسی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو اس کا مسئلہ کیا ہے. اس نے مجھے انکوائری کر کے بتایا کہ یہ چیٹر ہے، دم نہیں ہے اس کو دینے ایسا پیسے نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوا. تو پھر وہ آتا جاتا رہا، میں اس کو بگا دیا. میں نے کہا اس کو مطمئن کرو، پھر وہی ترکیب بنائے گا کچھ. میں نے کہا تھا اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو ترکیب بنا دو اس کی. تو اس طرح مطلب معاذ اللہ، اب بھی اللہ عالم وہ اگر سچا بھی تھا بالفرض، واقعی تنگ دست تھا، ہماری تحقیق ہی غلط تھی اس کی، پھر بھی نعوذ باللہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں، میری تنگ دستی دور نہیں ہوتی، میری مشکل آسان نہیں ہوتی. اس طرح لوگ اتنا نعوذ باللہ ایمان کو کیا سمجھتے بتائیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں تک کہ ایک میرے پاس حافظ صاحب آئے، تعجب ہوگا آپ کو کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، رومال بندھا ہوا تھا، باقاعدہ داڑھی پوری تھی، وہ میں حافظ قرآن ہوں اور عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے غلطی کی آپ سے معافی مانگی ہے. میں تو اس کو جانتا نہیں تھا. اب غلطی کیا بتائیے، آپ سنیے. اس نے کہا کہ ایک بار ہمارے یہاں فلاں شہر میں آپ آئے تھے پنجاب کے، تو آپ کے جو قریب کے لوگ تھے وہ مجھے ملنے نہیں دے رہے تھے، مجھے ملنے کا بہت آپ سے شوق تھا، تو میں نے جھوٹ موٹ اس سے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور الیاس قادری کے ہاتھ پر مجھے مسلمان ہونا ہے. وہ تو بڑی آؤ بھگت کر کے مجھے اندر لیا، آپ سے ملوا دیا، آپ نے بھی توبہ کروائی، مجھے کلمہ پڑھایا، اور میں نے یہ جھوٹ بولا تھا اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. نعوذ باللہ اس نے اتنی بڑی یعنی کہ چالاکی کی تھی جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ کہ دیکھو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مل سکتی، میں الیاس قادری سے مل کر آیا. لیکن ایمان داؤ پہ لگا کے ملنا، اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اس طرح کہنے سے تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی خارج ہو، نکاح بھی ٹوٹ جائے سب، بالکل یہ تو صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے. خیر وہ میں نے اس کو جو مجھے سمجھانا تھا اس کو عرض کیا. میں نے بےچارا جا عمرے پہ رہا تھا، تو یہ حالت ہے جہالت کی انتہا پہ. یہاں تو لوگ حافظ صاحب کو تو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں، حافظ قرآن نے میرے کو یہ مسئلہ بتایا، اللہ دلیل بن جائے. اگر کوئی اور عالم بتائے بھی نا تو وہ اگر حافظ نہ ہو تو حافظ صاحب کی ویلیو زیادہ. حافظ قرآن ہونا واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اعلیٰ بات ہے، لیکن عالم جو ہے عالم کی فضیلت زیادہ ہے. یہاں تک کہ ایک سید ہو جو غیر عالم ہو، سید بہت بڑی سعادت کی بات ہے سید ہونا، آل رسول جس کو ہم بولتے ہیں سید. لیکن اگر وہ سید غیر عالم ہے عالم نہیں ہے، اور دوسرا جو عالم ہے وہ سید نہیں ہے مگر عالم ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم جو ہے وہ سید سے افضل ہے. ہاں اگر سید بھی عالم ہے اور دونوں ہم وزن عالم ہیں تو اب وہ سیادت کی وجہ سے بازی لے گیا کہ اب وہ سید اور عالم ہے اس لیے وہ افضل ہو گیا. تو اس لیے عالم ہونا یہ بس وہ بزرگوں کا قول بڑی سمجھ میں آتا ہے میرے تو، کہ عالم ہی انسان ہے، وہ سمجھ میں آتا حقیقت میں. علم ہی انسان اور حیوان میں فرق کر دیتا، باقی تو جہالت کی وجہ سے آدمی اتنا الٹا سیدھا وقتے ہیں کہ بس اتنا وقتے ہیں کہ توبہ. ایک بار ایک 80 سال کا بوڑھا ہماری برادری کا تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی بھی سے پہلے کی. افسوس اب تو اس کے زندہ ہونے کی مجھے بظاہر کوئی امید نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں اس کو میں، مجھ میں ضرورت نہیں تھی، وہ اتنا تیز تھا کہ وہ مجھے نوچ ڈالتا شاید، مزید بحث کرتا شاید. وہ ان دنوں برسات نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ اندھیرا ہوتا تھا، اندھیر ہوتی ہے اور اپنے کو لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ پڑے گی بارش تو پھر فضا کھل جاتی ہے، اس طرح کا کچھ ماحول تھا. تو پھر شاید اندھیر ہوئی یا بجلی چمکی پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس بڈھے نے بولا، بولتا بولتا ہوں، زیادہ بولنے والے کے لیے بہت رسک ہوتا ہے، اس نے بولا، میمنی میں بولا جس کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے، نعوذ باللہ، سری کفر، کنفرم یعنی قطعی کفر، نارتا صحیح اللہ کڈو ستائے تو، نعوذ باللہ کیسا ستاتا ہے. بڑا افسوس ہے مجھ میں، اس وقت سمجھ گیا تھا میں کہ یہ اس نے بک دیا ہے، میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو توبہ. اب تو الحمدللہ بعد میں تو جب تھوڑی اٹھان لی اور چار آدمی ذرا ماننے لگے میری بات تو اب تو ہمت آ گئی ہے، لیکن پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی. اب تو بعض اوقات میں نے الحمدللہ شخصیات کو بھی توبہ کروائی ہے الحمدللہ، اب تقریباً یہ کہ ہمت کر جاتا ہوں پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر، اور اس طرح میں نے کیے ترکیبیں، بعض اوقات شخصیات سے بھی نکل جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا بول دیا حضرت، آپ غور تو فرمائیں، توبہ بھی کی یہ بات شخصیات نے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان سلامت. ایک بار میں کہیں گیا ہوا تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں کثیر علماء تھے، اور ایک پتہ نہیں 100 سال کے آس پاس کی عمر کے بزرگ ہوں گے، بہت عمر رسیدہ، بولتے نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے تھے، قوم عقیدت سے سر جھکائے سنتے، بڑی نسبتوں والے تھے. مجھے انہوں نے یاد فرمایا، میں بھی حاضر ہو گیا، بیٹھ گیا ان کے پاس عقیدت سے دست بوسی کر کے. بولتے کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی، اب وہ چونکہ بولتے بولتے تو بیچارے کہنے لگے وہ تو میاں بات یوں ہوئی کہ ملک الموت راستہ بھول گئے، اوئے ہوئے ہوئے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے ملک الموت علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کر دی کہ ملک الموت راستہ کیسے بھولیں گے، اللہ نے جس کا آرڈر فرما دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تو وہ بھول کرتے ہی. میں تو کانپ گیا اور میں نے فوراً مطلب ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ملک الموت راستہ نہیں بھولتے. ہاں جب معاف کیجئے، جب انہوں نے یہ اس شخص نے یہ کہا نا کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ملک الموت راستہ بھول گئے ہیں، تو قہقہے کا فوارہ ابلا، ہنسی کا فوارہ ابلا، اے اے اے کر کے گونج پڑی. وہ میں بس کاٹو تو خون نہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ توبہ کیجئے، آپ رجوع کیجئے، لفظ کا رجوع کیجئے، اور میں نے وہ اعلان کیا کہ جو اس کلمے پر راضی ہو کر ہنسے ہیں وہ سب توبہ کریں، اب سب کو سانپ سن گئے، اب سناٹا ہو گیا. وہ بزرگ جو تھے بڑی نسبتوں والے تھے، وہ اشکبار ہو گئے اور استغفر اللہ محمد رسول، اس طرح توبہ کرنے لگے، اور آپ دیدہ ہو کر یعنی کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا یہ کیسا آدمی ہے الیاس قادری، کہ میرا اس نے لحاظ نہیں کیا اور مجھے ٹوک دیا. اب بھی اہل حق موجود ہیں جو کسی کی رعایت نہیں کرتے. تو یہ الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں، کہ دعوت اسلامی جب بن گئی اور چار آدمی پہچاننے لگے تو اپنا دل کھل گیا. ایسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں بس. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلام. بے باکی بری ہے, بے باکی بری ہے. مجھے تو الحمدللہ کو بچہ بھی میری غلطی بتاتا ہے, چھوٹا آدمی مرید پیر کو غلطی بتائے تو اس دور میں بڑا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ میں تو بارہا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے علماء کو میں بولتا رہتا ہوں, ایک بار پھر بولتا ہوں کہ میری غلطی اگر آپ پائیں تو مہربانی کر کے نسبت طریقت وہ اپنی جگہ پر خدا کے واسطے آپ سانس بعد میں لیں, میری فوراً اصلاح کر دیں کہ میں کوئی ایسی گمبھیر غلطی کے ساتھ موت کا شکار نہ ہوں. میں ایمان سلامت لے کر جانا چاہتا ہوں. میری کوئی ایمانیات کے حوالے سے بھول پائیں یا کسی فقہی مسئلے میں میری غلطی پائیں شرعی حوالے سے کوئی بھی, تو میری مہربانی کر کے اصلاح میں جلدی فرمائیں. اب جو بھی انداز آپ کا اصلاح کا ہو, جیسے لکھ کر چٹھی دے دی یا زبان سے سمجھا لیا, اور اگر میں غصے میں آ بھی جاؤں, نفس ہے نفس غصہ دلا بھی دے, تو اس کو بھی برداشت کر لینا. بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو کہ شیطان میری زبان پر چیخ پڑے تو بھی آپ صبر کر لینا, اور میری اس اجازت کو منسوخ مت سمجھنا. اجازت نہیں درخواست ہے, بلکہ اب تو آپ سب پر واجب ہو گیا میری اصلاح کرنا, جبکہ کوئی شرعی غلطی ہو. کہ جب ظن غالب ہو جائے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ اس کی اصلاح کریں گے تو ایمان جائے گا. تو اب آپ کو ظن غالب کی یہ میرا خیال منزل مل گئی ہے میرے معاملے میں. میری اصلاح میں تاخیر مت کرنا. میں اللہ کی بارگاہ میں متکبر مغرور کے طور پر پیش نہیں ہونا چاہتا. میں عاجز اور مسلمانوں کے قدموں کی خاک کے طور پر پیش ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے کہے کی لاج رکھے اور میرا ایمان آپ سب کے صدقے میں سلام رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا